Kes on see elav vesi? Kes on? Kõik ühes kohas. Amen. Kes on elu leid? Kes on maailma valgus? Kes on Jumala poe? See on tõesti nii. See on olnud meie tunnistus teile täna. Me usume, et Jeesus Kristus on Jumala poe. Me usume, et ta on täna siin meie keskel. Ja ta ei ole tulnud siia mitte selleks, et lihtsalt meie meelt laotada. Vaid sellel on palju tõsisem eesmärk. Täna õhtu võib saada muudatuslikuks meie elus. Ta võib saada kõige tähtsamaks õhtuks meie elus. Monika, mida see eluvesi on sulle annud? Jeesus Kristus on iga meie praegu siin. See on kõige tähtsam küsimus. See õhtu on raisatud ja mõtetu, kui siin on täna ainult muusika, kui siin on ainult laulud ja kui siin ei ole Kristust. Me oleme praegu elava vee allikad. Ja iga ühel meist on vabadus ammutada endale elavat vett sellest allikast või minna oma teed. Selle valiku teeme meie. Keegi teine ei saa meie eest seda otsustada. Mõtleme korraks selle loo peale, mida te mõnjate tagasi ja täies nägite süüdimas. Jeesus ja põlatud Samaaria naine. Kristus oli oma jünglitega minemas ühest maapaigast teise. Ja seal järsku ta ütleb oma kaaslastele, minge teie sinna külasse, vaadake, kas te saate midagi toidupoolist. Ja pärast saame teiega kokku. Kaaslased lähevad ära Kristuse juurest. Ja Kristus seda saab veel maha istuda ja puhata, võtab ette pika teekonna kõrvesse ühe kaevu äärde. Mehed, kes on Iisraeli maal käinud, räägivad, et Juuda kõrvetest leidub veel praegu selliseid vanu kaeve, mis on ehitatud enne meie aja arvamist. Ja iga üks neist võib olla üheks nendest kaevudest, mille ääres Kristus kunagi istus. Ja ootas, keda? Oli keskpäev. Ükski juut ei tule kunagi keskpäeval kaevune vett võtma. See on kõige palava maja. Kristus istus seal ja järsku siis keegi tuli. Kes see oli? See oli üks naine. Samaaria naine. Juudid ei olnud samaarlastest eriti hea arvamist. Neil oli selles suhtes oma arvamus. Ja kui mõni inimene arvab, et piibli lood on muinasjutud, mis kuuluvad kaugesse mineviku, siis ta eksib. Seda, et piibli lugudel on oma sügav, tõsine tagapõhi, et neil on midagi öelda meie tänapäeva inimesel igal ühel meist, seda näitab kas või see lihtne fakt juutide ja samaarlaste vaheline vastu. Sellest on möödas mõned päevad vähem kui nädal, kui minu kodulinnast tuli mulle vastu üks vene rahvusest naisterahvas. Ta küsis minu käest, et kas see tee, mida mööda ta läheb, viib teda postkontori juurde? Ta liikus täpselt vastupidises suunas. Keegi oli talle niimoodi teed juhatanud. Sama oli lugu 2000 aastat tagasi juutide ja samaarlastega. Mitte kuidagi on neid lappinud oma päeva. Ja siis see näide tuleb. Juba eemalt ta näeb, et üks juut istub kaevuhes. Ta tuli ekstra keskpäeval kõige palavamal ajal. Kui keegi ei too vett, et märkamatult sealt läbi minna, mida ta kartis? Ta oli eksinud naine, patune naine. Pärast, kui ta Kristusega vestles, siis me sealt loeme, et tal on olnud mitu meest ja ükski ei ole neist olnud tema enda oma. Ta oli teatavalt sorti naine. Ja tal oli piinlik minna inimeste silma alla. Nii siis valista mineku jaoks just sellise tunni kui keegi näe. Eks meilgi on olnud elus palju kordi niisuguseid toiminguid ja sellised asju, kus me püüame valida neid tänavaid või teid või kellaaegu, millal keegi meil näe. Ja siis see naine näeb, et juut istub seal. Midagi head ei ole oodata, kui üks juutega oota. Siiski ta peab minema kaevu äärde, sest tema viies mees võib olla kodus võtab teda mitte eriti lõbusalt vastu, kui ta peab juba veeta tagasi. Ta läheb kaevule, laseb oma ämbri sisse. Ta ei tee sellest juhist välja, mida püüab eemalt vaadata. Ja siis just, kui ta tahab võtta oma pange ja minna, kui ta juba kergendatud on omanud, et ta on nii kergelt pääsenud, teda ei ole hakatudki pilkama, tal ei olegi midagi ette heidetud, siis järsku see juut pöördub tema poole. Naises nagu kihvataks midagi. Ja juut ütleb talle, anna mulle juua. Naine oleks nagu ämbrile kõigevalt pääsanud. Niimoodi ei ole temaga veel ükski juut rääkinud. Juut palub temaga seda midagi. See juut, kes oli teda alati kividega loopinud, kes oli alati teda põlanud, tema lirvitanud, nüüd järsku palub tema. Ja ta küsib seda Jeesuse käest, miks sa minu meest juuamisid? Ma olen ju põlatud naine. Keegi ei olnud temaga kunagi elus niimise rääkinud. Ja Kristus vastab talle. Seda, mille pärast oli tulnud sinna kaugele kõrvesse selle kaevu äärde, ütleb sellele kadunud naisele. Kui sa teaksid, kes sinud palub juua. Kui sa teaksid, kellega sa räägid. Ja kui sa teaksid, et Jumalal on imeline plaan, imeline kava, muuta sinu elu just nüüd, praegu ja täna. Siis hoopis sina paluksid minu käest juua. Kuid mitte seda vett, mida siit kaevus saab, vaid elavat vett. Naine ei mõista teda. Kuidas, mis asja? Elavat vett. Ma olen alati olnud seda vett, see on olnud hea küll. Ma ei teagi, et on olemas mingisugune teine vesi. Ma ei tea seda. Ja siis ta käib välja oma suurima trummi. Ta küsib Kristuse käest. Aga oled sa suurem, kui oli meie usuisa Jaakob, kes meile selle kaevu ehitas. Eks nii ole, et igal rahval ja igal ajal oma suured autoriteedid, oma juhid, keda siis pakutakse nagu välja, kaitseks oma vana elu ja kavade ja traditsioonide vastu. Aga see mees ütles nii ja see mees tegi nii. See, mida te räägite, ei saa olla võimalik. Ja lõpuks ta küsib veel Jeesuse käest, võib-olla veidikine pilkavaltki, aga kuule, naljamees, sulle ei ole ju ämbrit, millega sa mulle annad seda elavat vett. Ja siis Kristus võtab aega selgitada temale natukene mõelda. Ta räägib naisele sellest, et see naine, kellel ei olnud mingit lootust enam, et ükski inimene teda austaks, et ükski inimene temaga suhtuks, kes oli kõigi poolt põlatud ja kellest ainult mõned meeste rahvad veel loomisid. Et temal on võimalus alustada uut elu. Et ta võib siin samas praegu panna kogu oma vana patuselu maha ja hakata elama uut elu. Ja see on see sama sõnum, millega tuleme meie täna teie juurde. Uus elu Jeesuses Kristuses. Kui Kristus oli naisele rääkinud, mis on selle elu üks suurimaid väärtusi. Et see elav vesi, mida te saate, saab teie sees elava vee allikaks. Ja te võite minna ja jagada seda kõigile. Te võite minna oma sõprade juurde, kes on haiged, võite minna nende juurde, kes on joodikud, kes on abielu rikkujad, kes on narkomaanid, kes on tühjad, kes karjuvad ja kisendavad oma elu tühjuse pärast. Te võite minna nende juurde ja öelda, sõber, ma annan sulle elavat vett. Ma annan sulle paremat, kui see maailm sul siin ümberringi pakub. Ma annan sulle midagi niisugust, mida sa ei ole enne kuulnudki. See on enne olematu. Ja siis naine ütleb Jeesusele, anna mulle seda. Ja sel hetkel see naine sünnib ülevalt. See on see uuesti sünn, millest me oleme rääkinud. Ja kõik vana on kadunud, on jäänud ainult uus. Ja mida see uus teeb? Ta jätab oma ämbrit sinna paika seda kaevu äärde ja läheb jooksuga oma kodukülasse. Kõigi nende inimeste ette, kelle eest ta seni oli kõrval hiilinud. Ja ta kuulutab neile sõnumit Jeesuses Kristuses kui elavast veest. Ja seal on inimesi, kes jäävad teda kuulema. Nad tulevad temaga koos tagasi kaevu juurde. Seal on Kristus. Kristuse kaaslased on temaga juba ühinenud. Ja Kristus räägib neilegi seda sama sõnumit elavast veest, mis joonab meie hinge, mis kustutab meie surematu vaimu sisemise janu, mis annab meile täieliku rahulduse ja täiuse siin elus. Ja siis nad ütlevad, ka meie usume seda. Mitte sellepärast, et see naine on seda rääkinud, vaid sellepärast, et me oleme ise sinuga kohtunud Kristus. Ja täna me seisame siin teie ees kui Kristuse saadikud. Püüdes jagada teiega seda elavat vett, mis on meie sees. sest Jumala sõna ütleb, et see peab saama meie sees allikaks. Ja me tahame teile kuulutada seda, et me oleme elanud ühes Kristusega ühed kauem, teised vähem. Aga me ei ole kahetsenud ühtegi päeva, mis me oleme elanud koos Kristusega. Sest ühelgi päeval me ei ole pidanud kannatama sisemist janu. Vaid alati, kui me pöördume tema poole, ta on siin meie juures, me suhtleme temaga kui oma parima sõbraga. Ta on tõepoolest elav vesi meie jaoks. Elav vesi. Sinu jaoks ka. Sul on raske nii uskuda, ma tean. Sind on kasvatatud teistmoodi. Koolis on sulle räägitud teistmoodi. Kodus on räägitud sulle teistmoodi. Raamatud, mis on meie raamatukaubuste riiulidel, räägivad teistmoodi. Aga keegi ei käsi sul uskuda nende raamatute pärast. Keegi ei käsi sul uskuda nende juttude pärast, mida sa oled kuulnud. Ka mitte meie pärast. Vaid me kuulutame teile, et Jeesus Kristus, elava Jumala, elava poeg on täna siin teie keskel. Ja kui te avate oma südames sisemised uksed, siis tema on valmis kohtuma teiega ja andma teile seda sama elavat vett. Üks pime mees kohtus Kristusega ja Kristus avas tema silmad, ta sai nägijaks. Ja siis tulid tema juurde teised mehed, kes olid targad. Ja nad rääkisid, see ei ole võimalik, see ei saa sündida. Sa lihtsalt võib-olla kujutled seda endale ette. Nad ütlesid, vaata, milline see mees on, ta on ju samasugune nagu meie kõik. Ta ei saa seda teha. Too endine pime kehitas ainult õlgu ja ütles, mina ei tea, kas ta on samasugune nagu meie või ei ole, aga mina tean, et ma enne olin pime ja nüüd ma näen. Ja see on ainus, mida meie oskame teile täna öelda. Enne me olime pimedad selle kuningriigi suhtes, mis eksisteerib siin maailmas, aga nüüd me näeme seda, sest me oleme kohtunud Kristusega. Ja täna Jeesus Kristus ütleb igale ühele, tulge, tulge, tulge. Kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, tulge minu juurde. Ja mina annan teile eluvett ilma hinnata. See on Kristuse kutse meie jaoks. Ernst Enno, üks meie Eesti juhtivaid vaimulike poeete, on öelnud ühe oma kangelase suu läbi niimoodi. Ja ma nägin neid nii palju, neid elavalt tapetud, nägemata müüri taga. Sõbrad, üks nägemata müür on meie ümber siin maailmas. Ja meid on nii palju seal selle müüri taga. Nii palju. Elavalt tapetud. Aga seal on ka teised, kelle jaoks ei ole seda müüri. Ja kes ei ole kordagi surnud, aga on kaks korda sündinud. Ja need on need, kelle elab Kristus. Nad on sündinud füüsiliselt siia maailma ja nad on sündinud ülevalt. Ja nende jaoks ei ole siin maailmas müüre. Nende jaoks ei ole siin maailmas tõkkeid. Nad ei ole elavalt tapetud. Kummal pool seda müüri on sina? Kujutleme hetkeks seda müüri. See oleks nagu üks koonduslaagri. Ja seal ümber on terve kari valvureid, kes hoolega passivad peale, et keegi sealt välja ei pääseks. Ja aegajalt visatakse keegi üle selle müüri veel juurde. Uus ja uus ja uus. Ja keegi ei pääse sealt välja. Ja siis järsku üks valvuritest on teistest kuidagi erinev. Kas ei ole see nii? See on tema Kristus. Kristus on ka seal. Aga tema on ainus, kes laseb välja inimesi selle müüri tagant. Kui teised on seal ainult selleks, et inimesi sinna juurde püüda, siis tema on ainus, kes laseb sealt välja. Ja ka täna selles nägematus müüris on Kristus elava Jumala poeg, kes päästab inimesi, kes vabastab inimesi, kes on ainus tee lunastusele, päästmisele, vabadusele. See on veelikene veider, eks ole? Muidugi on. Kristus sellises seltskonnas seal on muidugi väga veider. Ainusena ta tegutseb risti vastu üldisele voolule. Ja loomulikult see on veider. Aga see on ainus tee. Väga kitsas tee, aga ainus. Kristus on öelnud, mina olen uks. Ja kes sellest uksest sisse läheb, see leiab omale elu karjama. Ka täna õhtul. Ja keegi ei või meid sellest takistada. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Miks on see sõnum nii olnud? Küsimus ei ole mitte selles, kas me võime nii rõõmsalt laulda. Küsimus ei ole mitte ainult siis selles, kas me oleme vabad maistest, iketest, siin alkoholist, suitsetamisest, seksist, varastamisest, vihkamisest. küsimus on enamus. Küsimus on selles, et piibel õpetab meile see maailm siin, see ruum siin, kus me praegu oleme. See kõik kaob ühel päeval. See on vaid igavik ooteruum. Ära sure igavik ooteruumis. Kus vedad sa oma igaviku? Kas seal, kus on need valvurid, see saatan, inimeste hingede eksitaja ja jukutaja? Tule ja väärliga põlevas järjest, nagu ütleb piibel, kus on ulumine ja ammaste kiristamine ja üksteise vihkamine. Ja kus kõik need, kes on tahtnud üle astuda seadustest siin maailmas ja rikkuda neid, saavad täie vabaduse seda teha, ainult et nende tahtmine on kadunud. Või vedad sa oma igaviku seal, kus on Kristus praegu meid ootamas, meie suure isa juures, jumalikus kuningriigis, mille kohta öeldakse, et see on rõõm, rahu ja õigus pühas vaimus. Oled sa seal? Selle, kus sa oled, otsustab ära see, mida sa teed täna õhtul Kristusega. Võtta seda vastu enda südamesse, päästeks, uskudes sellesse, et see surm, mida tema suri, Kristi, on surnud sinu eest. Et see veri, mida tema valas, on valatud sinu eest. Kristus ei pakkunud sellele maailmale mitte ainult elavat, värskendavat vett. Ta valas selle maailma pärast ka pisaraid, kui ta nägi inimeste nõmedust, inimeste piiratust, inimeste kitsast silmaringi. Siis ta nuttis selle maailma pärast. Ja ristil surres, enne kui tema veri oli viimse tilgani voolanud, ta valas ka higi. Ja ka selles maailmas on tunda Kristuse higi lõhna. Sellel elaval veel, mida me püüame teile täna pakkuda, võib-olla veidikene vere higi lõhna. Aga tähtsam on, et sellel on vere hind. Kristus, inimesena nii nagu sina või mina, ütles, tema on nõus kandma kõigi inimeste patud. Kõige kõrgema karistusmäära surma lõhkuse järgi. Ja juudid võtsid ta kinni ja Rooma sõdurid naelutasid ta ristile. Naelad löödi tema ihusse. Ta kannatas, ta piinles. Ja seda kõike selleks, et sina täna siin võiksid mõista, et uus algus on sinu jaoks olemas. Väravad on avatud ja üks vaik näel ütleb sulle, tule. See on kõik, mida sa vajad. Mõni inimene arvab, et surm on tema jaoks väga kaugus. Paljud meist siin on selle arvamisega, et me oleme noored inimesed, surm on meist väga kaugus. Aga teeksite, surm ei pruugi meist sugugi kaugus. Ta võib seista siin samas. Võib-olla meeldud trammi rõõmaste vahel see uksele. Ma tean ühte noort sõpra, kes arvas, et surm on tema jaoks kaugel. Ta tundis Kristust. Aga ta arvas, et tal on aega ka veel maista selle maailma lõbusid, enne kui ta tuleb lõplikult Kristuse juurde. Ja mõne aja pärast ta jooksis ühes vangikambris verest tühjaks. Ta oli noorem kui mina. Ja ta arvas, et surm on tema. Need jutud ei ole räägitud hirmutamiseks. Nii samuti nagu ma ütlen teile, et surm ei ole kaugel. Nii samuti ma täna Kristuse nimel ütlen ka, et taeva riik, sisemine rahu ja rõõm ei ole kaugel. Need on siin samas, praegu siin teie juures. Teil pruugib ainult avada iseennast. Öelda vaikses palmes mõned sõnad. Jumal, Jumal, tule minu juurde. Näita mul oma teed. Juhi mind, sa näed, ma olen saamatu. Ja ta teeb seda. See on siin samas. Tänu Jeesus. Kiitusi Jeesus. Me jätkame oma õhtut. Aga selleks, et see ei oleks ainult üksi esinemine, et see ei oleks nii, et te olete seal ja meie oleme siin. Selleks me tahaksime, et me ühes koos võiksime minna vaikselt palvetada. Kummardame oma pead. Kui siin on mõni inimene, kes ei tunne Kristust ja tahab teda praegusel hetkel tunda, siis ta olgu meie kõrges koos selles lihtsas väikeses palves. Ütleme niiviisi, suur Jumal, võta meid oma kätte. Me vajame siit. Sinu poja Jeesuse Kristuse pärast. Juhime. Ilmuta ennast meile. Anna meile oma vaimuks, et me suudaksime seda mõista, mida sina oled meie jaoks teinud.